ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 53वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों वाले पाठ में से सूत्र संख्या 32, पृष्ठ संख्या 172 से लेके पृष्ठ संख्या 176, 33वें सूत्र के अंत तक, 32वें सूत्र का अर्थ बताना है। पृष्ठभूमि को बताते हुए 32वें सूत्र का अर्थ बताना है। रवि जी बताएंगे। न प्रत्यक्षेण यावत तावत अपि उपलम्भात। इसमें आचार्य जी पीछे कहा था 31वें सूत्र में कि प्रत्यक्ष अनुमान एक देश ग्रहणार्थ उपलब्ध है। हाँ, जो भी आचार्य जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, जो भी प्रत्यक्ष है वो कह रहे हैं अनुमान ही है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। जो भी एक देश का ग्रहण हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, एक देश का ग्रहण होता है तो बाकी का अनुमान ही करते हैं, तो इससे सब कुछ अनुमान ही है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। तो इसमें सिद्धांती बोलते हैं ना, यह कथन आपका ठीक नहीं है। प्रत्यक्षेण यावत तावत अपि उपलम्भात, प्रत्यक्ष से जितना कितना भी जान रहे हैं उसे प्रत्यक्ष ही कहेंगे। जितना भी, जितना भी स्पष्टता से दक्षिण यावत तावत अपि उपलम्भात, जो कुछ भी आप जान रहे हैं जी वो प्रत्यक्ष के द्वारा जान रहे हैं जी। कौन सा है वो यावत तावत? वो आचार्य जी जो प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है मैं इंद्रिय से सामने वाले अवयव, ये उत्तर है उसका। सामने वाले जो अवयव है, अब यहाँ जो स्थिति ली जा रही है वो वही जो पूर्व पक्षी ने रखी थी जी, वृक्ष के संदर्भ में, उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ अनुमान है, लेकिन जितना भी है आपका कुछ कुछ तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है आपको जी, जी, और उसको तो आप अनुमान कह नहीं सकते, कम से कम उसको तो नहीं कह सकते, बाकी तो आगे सिद्धांत ही सिद्ध करेगा। लेकिन जो पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है उसी में प्रत्यक्ष को दिखा दिया इन्होंने, तो उसको तो वो अनुमान कह नहीं सकता। जो सामने वाला भाग है उसको पूर्व पक्षी अनुमान क्यों नहीं कह सकता? मान लो पूर्व पक्षी कहने लगे ये जो जिसको आप यावत तावत कह रहे हो वो भी प्रत्यक्ष ही है, उसको वो भी अनुमान है, तो ये जो यावत तावत जितना दिख रहा है उसको वो अनुमान क्यों नहीं कह सकता, बताइए। क्योंकि उसका इंद्रियात सन्निकर्ष हो रहा है। एक उत्तर, ठीक है। और जिसका इंद्रियात सन्निकर्ष होता है वो प्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष होता है, और अनुमान में इंद्रियात सन्निकर्ष नहीं होता है। और कोई उत्तर? ये जो सामने दिख रहा है इसको पूर्व पक्षी अनुमान क्यों नहीं कह सकता? इंद्रियात सन्निकर्ष वाला उत्तर ठीक है, लेकिन पूर्व पक्षी जिस ढंग से प्रत्यक्ष को अनुमान सिद्ध कर रहा था उसको किस तरह कह रहा था वो? उसके पूर्व पक्षी के अनुसार प्रत्यक्षम अनुमानम, आगे हेतु क्या दिया था उसने? कि जो एक देश का ही तो ग्रहण हो रहा है मात्र, पीछे वाले देश केवल एक देश का ग्रहण नहीं। एक देश ग्रहणात तदुपलब्ध है, एक देश के ग्रहण से उसकी उपलब्धि हो रही है इसलिए ये अनुमान है, ये इसने हेतु दिया था। अब इसी हेतु को उस पर घटा कर देख लीजिए, वो कह रहा है कि ये सामने वाला यावत तावत उसको तो आपको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, तो पूर्व पक्षी इसको इसको इसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता। पूर्व पक्षी कहे ये भी अनुमान है, वो क्यों नहीं उसको अनुमान कह सकता, इसी में से निकाल के बोलिए बोलिए। क्योंकि जो सिद्धांति वो उत्तर दे रहा है कि एक अंश को देखकर एक भाग को देख करके हम पूरे का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, प्रश्न को जो चल रहा है अभी उस पर बोलिए जी। प्रश्न के भाग को देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें उसका विषय पता लग रहा और ये ज्ञान का विषय, देखने से कुछ न कुछ ज्ञान का विषय तो है वहाँ, और जहाँ वहाँ ज्ञान है तो वहाँ अनुमान है। नहीं, ये उत्तर नहीं बनेगा, एक न्यायिक का उत्तर ये नहीं बनेगा, ये सामान्य भाषा में दिया गया और इससे स्पष्ट भी नहीं होगा। हाँ, आप बोलिए। प्रश्न को स्पष्ट नहीं, प्रश्न भी आप में से ही किसी से स्पष्ट करवाते हैं फिर। आप बताइए प्रश्न क्या है। ओबाचार्य जी, प्रश्न है कि जो हम जिसको पूर्व पक्षी अनुमान कह रहा है उसको हम प्रत्यक्ष वो उसको हम ये कैसे कहें कि इसको आप अनुमान नहीं कह सकते। नहीं। इन्होंने प्रश्न का एक उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया था, उसके साथ साथ देखो प्रश्न ये है, सिद्धांति ने यहां कहा क्या कहा 32वें सूत्र में, प्रत्यक्षेण यावत् तावद् अपि उपलम्भात्। प्रत्यक्ष से कुछ न कुछ तो आप यहां जान ही रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष की सत्ता तो सिद्ध हो गई, हर प्रत्यक्ष को तो अनुमान नहीं कह सकते। वृक्षा इति ये जो प्रत्यक्ष सिद्धांति मान रहा था उसको तो उसने अनुमान कह दिया, इन बोले आपकी जो ये प्रक्रिया है इसमें जो सामने वाले भाग को आप देख रहे हो ये तो प्रत्यक्ष ही है। ये सिद्धांति ने उत्तर दिया उसको और उत्तर हो भी गया। मैंने प्रश्न ये किया था कि पूर्व पक्षी इस सामने वाले को अनुमान क्यों नहीं कह सकता, वो कहने लगे ये भी अनुमान है। पूर्व पक्षी इसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता, वृक्ष इति को तो अनुमान कह दिया था उसने, सिद्धांति ने कहा सामने वाला तो यावत तावत जितना भी है आप कुछ भी मानो कुछ न कुछ तो आप प्रत्यक्ष मान ही रहे हो, तो पूर्व पक्षी पलटी मार सकता है, कह सकता है कि नहीं ये भी अनुमान ही है, तो पूर्व पक्षी ऐसा उसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता। हाँ, पीछे वो उत्तर इन्होंने दिया, आपने ठीक उत्तर दिया, क्योंकि इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है इसलिए उसको अनुमान नहीं कह सकते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, जिस अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है उसी का ज्ञान हो रहा है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में होता है। ये उत्तर आपका ठीक है, वो इन्होंने दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं इसके आगे, आगे का प्रश्न मेरा ये था कि और किसी तरह से इसको खंडित करेंगे, पूर्व पक्षी इसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता, और उसके लिए मैंने आपको संकेत क्या दिया कि पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया था प्रत्यक्षम अनुमानम, ये प्रतिज्ञा करने के बाद एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, एक देश ग्रहणाद तदुपलब्धे है, यहां इसमें उत्तर छुपा हुआ है, बताइए। ये तो सिद्धांत ही ने कहा, प्रश्न तो अभी उसके आगे दो चरण आगे हम चले गए हैं। आप बताइए माता जी। प्रत्यक्ष ही तो है, अनुमान का आधार प्रत्यक्ष ही है, ठीक है, ये आपने एक अंश में बात कही वो ठीक कह रहे हैं आप, ठीक जगह पे पहुंचे, और कोई इसको स्पष्ट करेगा, आपको आ गया, बोलिए। अनुमान में जिसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है उसका ज्ञान होता है, यहाँ जिसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है उसका ही ज्ञान होता है। वही बात आ गई, इन्होंने जो कहा था उसको पलट के फिर मैंने बोल भी दिया था, माता जी ने ठीक ही इस जगह पहुंच रही है। और कौन, राजेश जी। पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि ये अनुमान है वो एक देश को आश्रय मान के कह रहा है, एक तो, देश का आश्रय कैसे, एक देश जो पीछे वाला भाग ग्रहण नहीं हो रहा है उसके आधार पे वो सारे को अनुमान बता नहीं, रहा है नहीं नहीं और एक देश नहीं नहीं। हाँ अरुण जी। मोमाचार्य जी, यहाँ जो एक देश का ग्रहण जो सामने वाला जो हो रहा है तो उसमें यह है कि जितना वो जो जान हो रहा है वो किसी का विषय है, निर्विषय नहीं वो। ठीक है, विषय है, मूल बात बोली आगे। तो जो विषय है वो किस, जो वो प्रत्यक्ष का विषय होने से वो प्रत्यक्ष का व्यवस्थापक होता है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, इंद्रियात सन्निकर्ष और विषय वहां पर है, बोलिए। और दूसरा हेतु ये है हेत्वाभाव, हेतु का अभाव है। अच्छा, वो हेतु क्या है वो बोलिए। आचार्य जी, जो उन्होंने उसमें कोई हेतु नहीं दे सकते कि इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे, ये अनुमान कहेंगे। वो हेतु बताइए, जिस हेतु से वो अनुमान सिद्ध कर रहा था उस हेतु का अभाव दिखा दीजिए यहाँ पर, बस यही उत्तर है। जिस हेतु से पूर्व पक्षी जी वृक्ष इति इस ज्ञान को अनुमान कह रहा था, अभी बात सुनिए, जिस हेतु से उसने सिद्धांति वाले प्रत्यक्ष को अनुमान कहा था, वृक्ष इति ये जो ज्ञान है ये अनुमान है, ये पूर्व पक्षी ने किस आधार पर कहा था, उसका हेतु क्या था, मैंने सूत्र पे भी संकेत करवा दिया आपको, उत्तर यही है। इसको आपको कहना है, केवल अभिव्यक्ति करनी है, आपको समझ में आ रहा हो तो। अच्छा, अभी मेरे को पहले ये बताइए, पूर्व पक्षी ने वृक्ष इति ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्धांति वाला था इसको अनुमान कैसे सिद्ध किया था, क्या हेतु दिया था उसने? एक देश ग्रहणात उपलब्धि, एक देश के ग्रहण से उसकी उपलब्धि हो रही है, किसकी उपलब्धि? वृक्ष की। और एक देश कौन सा है? सामने वाला भाग, सामने वाले भाग से वृक्ष की उपलब्धि होती है। अब इसको अनुमान पर घटा करके देखिए, उसने वहां उदाहरण भी दिया था। अनुमान में क्या होता है? अनुमान में एक देश के ग्रहण से यानी प्रत्यक्ष से दूसरे का ज्ञान होता है। कैसे? जैसे उन्होंने धुएं और अग्नि की भी बात कह दी थी, एक देश हो गया धुआं, उससे उसका ग्रहण होता है यानी अग्नि का ग्रहण होता है। अब इस बात को यहां घटाना है, कारण सारा सामने आ चुका है, आपको केवल घटा के बोल के बताना है। अब बताइए, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, ठीक है, माताजी ने वही बात कही थी, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। एक के अभिव्यक्ति की बात है, आप पहुंच रहे हैं ठीक जगह, बोलिए। ओम, यहां पर अभी जैसा अभी बताया कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और यहां पर जिस एक देश का ग्रहण किया है वो लिंग बन रहा है जो देख नहीं पा रहे हैं, उसका लिंग से लिंगी का ज्ञान होता ज्ञान है, हो रहा प्रत्यक्ष होता है। तो यहां घटाइए, तो यहां पर अब प्रसंग क्या है, वो जो सामने वाला भाग है, मैं अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूं, वो जो सामने वाला भाग है यावत तावत वाला कि भाई सिद्धांत कह रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ही, मैं प्रश्न कर रहा हूं पूर्व पक्षी इसको, इस यावत तावत वाले को, सामने वाले भाग को, उसके ज्ञान को अनुमान क्यों नहीं कह सकता, ये प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रत्यक्ष कर रहा है, उसका लिंग बन रहा है वो, नहीं उस कारण को घटाइए ना, बस क्यों, बात सामने है, अब बोलिए पीछे दीजिए। आचार्य जी, अनुमान में जिस चीज को हम देखते हैं उससे अगली चीज का अनुमान लगाते हैं, और प्रत्यक्ष में जो हम देख रहे हैं तो... प्रत्यक्ष को मत लाइए अभी, बस ये अनुमान है, इसमें हाँ। उसका हेतु घटा दीजिए, लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान, लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होता है। आचार्य जी, जो प्रत्यक्ष भाग दिख रहा सामने वाला उसको अनुमान इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर वो लिंग बनता है तो उससे लिंगी का ज्ञान होना चाहिए, जबकि यहाँ पर उस लिंग से लिंगी का ज्ञान हो रहा है, वो वृक्ष इति हो गया, लेकिन वो दूसरी चीज नहीं है, वो तो वही है जो जान रहा है। तो उसमें एक चीज और लीजिए ना आप, अभी इससे एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो एक कदम पीछे भी घटा ले सकते हो आप, उसको नहीं बोल रहे अनुमान में जो अलग जी अमोदी ये हम अनुमान उसी का कर पाते हैं जिसका पहले हम कभी प्रत्यक्ष किए हैं। ठीक है, इसी हेतु को पकड़ लो ना, आप जो बोल रहे हो वो भी घटेगा इसे, अभी इसको देखिए ना, एक देश ग्रहणात तद उपलब्ध है, अनुमान की उपलब्धि एक देश के ग्रहण से होती है यानी लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। यदि अब उसको अभिभगम से वो दिमाग में लाइए उस परिस्थिति को, यदि ये सामने वाला भाग भी अनुमान है तो ये लिंगी कहलाएगा या लिंग कहलाएगा, इसको क्या कहना चाहिए, हमें लिंगी होना चाहिए, तो इसका फिर कोई लिंग होना चाहिए, कोई और चीज प्रत्यक्ष होनी चाहिए, वो क्या है, वो पूर्व पक्षी बोल ही नहीं सकता, पूर्व पक्षी नहीं तो ये हेतु दिया था कि एक देश ग्रहणा तदुपलब्ध है, तो तदुपलब्ध है की जगह तो अभी सामने वाले भाग को ले लो। अगर उसको वो अनुमान कहे तो उसमें एक देश का ग्रहण किसका होगा, क्या बताएगा वो, लिंग कौन है यहां पर, कुछ भी नहीं है। और यदि वो बताता है तो हम फिर वही प्रश्न कर देंगे, ये जो आप जिसको जिसके आधार पर इस सामने वाले भाग को अनुमान कह रहे हो वो क्या है, पहले तो वो बता नहीं सकता, और अगर बताएगा भी तो कहेंगे अच्छा ये जो हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष ही हो गया ना, वो कह नहीं ये भी अनुमान है, तो बोले इसका भी कोई लिंग बताइए फिर आप, वो बता ही नहीं सकता। इसलिए पूर्व पक्षी अपने सिद्धांत के विपरीत जाकर के बोल ही नहीं सकता, अवसर ही नहीं है उसको, उसने ये हेतु प्रस्तुत किया, हेतु तो ठीक है, एक देश ग्रहणा तदुपलब्ध है, अनुमान में यही होता है। अब वो इस सामने वाले के संदर्भ में, सामने वाले भाग में जिसको सिद्धांति प्रत्यक्ष कह रहा है उसको वो अनुमान सिद्ध नहीं कर सकता, अभी अपनी इस हेतु के विपरीत नहीं जा सकता, और जाएगा भी तो वो पकड़ में आएगा कहीं नहीं, अनवस्था दोष आ जाएगा उसके, कर ही नहीं सकता वो, इसलिए प्रत्यक्ष को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, हो गया मेरे प्रश्न का उत्तर, फिर पूछूंगा प्रश्न उसी प्रश्न को। पूर्व पक्षी इस सामने वाले भाग को जिसको सिद्धांती कह रहा है ये तो प्रत्यक्ष है, इसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता? अनुमान कह सकता है ना, वो जैसे वृक्षयति को अनुमान कह दिया ऐसे इसको भी अनुमान कह सकता है, तो इसको अनुमान क्यों नहीं कह सकता वो, ये बात है। आप बताइए। ओम, अगर वह लिंगी कहे, अगर वह अनुमान से कहेगा तो उसको लिंगी बताना, लिंगी से लिंग बताना पड़ेगा, लिंग बताना पड़ेगा लिंगी, ये तो लिंगी हो जाएगा। हाँ। ये जो सामने वाला भाग है ये तो अनुमेय हो जाएगा। जी जी, तो वो क्या होगा? अब उसको प्रत्यक्ष पूर्वक वाली बात से भी कह सकते हैं कि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अब आप यदि इस सामने वाले भाग को भी अनुमेय कह रहे हो तो पहले कौन सा प्रत्यक्ष था जिसके आधार पर आप इसको अनुमान कह रहे हो? पहला उत्तर भी ठीक है कि इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है इसलिए उसको वो अनुमान नहीं कह सकता, बिल्कुल ठीक उत्तर है, लेकिन जो हेतु इसने पूर्व पक्षी ने दिया उसकी दृष्टि से भी अगर हम कथन करना चाहें तो किसके सिद्धांत विरुद्ध होगा, क्या सिद्धांत विरुद्ध होगा उसका, पूर्व पक्षी का किस सिद्धांत के विपरीत जाएगा, बोल के बता दो। जो उसने बोला था कि प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष ये नहीं बोल रहा, प्रत्यक्ष होता नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान वो तो अनुकूल ही बोल रहा है, प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, अनुमान होता है, तो ये जो सामने वाला है ये भी प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है, तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुकूल बोल रहा है, विरुद्ध कहां पर जा रहा है, हेतु विरुद्ध बन रहा है उसका, हेतु को वो घटा नहीं सकता। एक देश ग्रहणात, एक देश के ग्रहण से उसकी उपलब्धि होती है। अब यहाँ उपलब्धि किसकी हो रही है अनुमान से? पीछे वाले अवयवों की। ओहो, पीछे वाले को क्यों ला रहे हो, आगे वाले को ही, अभी इस परिस्थिति में यहीं पर ही मन को रखो। यद्यपि वो सामने वाला प्रत्यक्ष है, ये सिद्धांत है, लेकिन पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से बोलेगा तो वो उसको अनुमेय मानते हुए बोलेगा, तो आपको भी उसको अनुमेय देखना पड़ेगा। आप यूं नहीं कहो कि भाई ये तो प्रत्यक्ष है, इसको अनुमेय कैसे कहूं, पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या बनेगा, उसकी दृष्टि से भी हम देखना चाहिए ना, हमें वो क्या देख रहा है। बातचीत में जब भी होगी आपको अनेक बार ये कल्पना करनी पड़ेगी कि सामने वाला कैसे देख रहा है, आप अपनी ही दृष्टि से देखते रहोगे तो आपको नहीं लगेगा, सामने वाला जो बोल रहा है वो किस तरह से देख रहा है इसको, ये जो ये वचन बोल रहा है तो वो उसको किस तरह से देख रहा है, ये हमें कल्पित करना पड़ता है। हम अपनी दृष्टि से जैसे देख रहे हैं वो ठीक बात है, पूर्व पक्षी इस बात को कैसे देख रहा है ये हमें अच्छी तरह ध्यान देना होता है, तब हम उसको ठीक जगह पकड़ पाएंगे, ठीक खंडन कर पाएंगे, ठीक उत्तर दे पाएंगे। यदि हम वो उसकी दृष्टि को भी साथ में नहीं रख पा रहे तो ठीक उत्तर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से अब ये सामने वाला भाग क्या है, अनुमान, अनुमेय है, अभी अनुमान का हो गया। हाँ, तो अब इसकी उपलब्धि, इसकी उपलब्धि के लिए क्या चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, लिंग चाहिए, लिंग चाहिए, वो लिंग क्या लाएगा, वो तो कुछ नहीं ला पाएगा, कुछ ला ही नहीं पाएगा, इसलिए वो बोल ही नहीं सकता, चुप है एकदम, क्योंकि उसने अगर वो बोलता है कुछ नहीं, यहां तो बिना लिंग के ही लिंगी का ज्ञान हो जाता है, तो ये हेतु गलत होता है उसका, अनुमान से भी विपरीत जाता है, और उसने खुद ने बोला एक देश ग्रहण तदुपलब्ध है, अब तदुपलब्ध है तो कह रहा है, लेकिन एक देश का ग्रहण वो बोल नहीं पा रहा है, वो ये तो कह नहीं सकता कि नहीं यहां बिना एक देश के ग्रहण से भी हो जाएगा, ऐसा तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसने हेतु दिया है ऐसा। अगर ऐसा बोलता है तो अपने विपरीत जाता है, और जल पर चल रहा है तो हम एकदम कह देंगे आप निग्रह स्थान में समाप्त, तो बोल ही नहीं सकता कुछ उसके आगे। ठीक है, अब आप लोगों में से किन्हीं को पूछना है तो कल के पाठ में से पृष्ठ संख्या 176 सूत्र 34-35 यहां से लेकर के और पृष्ठ संख्या 180 के लगभग अंत तक अंतिम पंक्ति को छोड़ के कुछ। आचार्य से जो कल वो संग्रह की बात आई थी कि संग्रह नाम का एक संयोग के साथ साथ जो चलता है, सिर्फ मात्र संयोग से ही वो नहीं चिपकते, आकर्षण नहीं होता उसमें, संग्रह जैसे जल मिला के वो स्नेहत्व आता है उसमें, तो उसमें फिर अग्नि से भी उसका संयोग दिखा रखा है कि अग्नि के बाद भी अग्नि से भी वो संग्रह नाम का जो गुण है वो लगा रहता है, तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो जल का गुण है, जल उत्पन्न कर रहा है या फिर अग्नि से भी वो उत्पन्न हो रहा है। दोनों से, मिट्टी खुली मिट्टी है, अब हमने पानी डाल दिया तो वो एक पिंड बन गया, ठीक है, ये जल के कारण हुआ। यदि मिट्टी यूं ही पड़ी रहती और जल नहीं डालते तो पिंड नहीं बनता। यह अलग बात है कि पिंड बना दिया और फिर धूप में रख दिया या वो पानी उड़ गया कुछ दिनों बाद में, तो सूखे हुए में भी वो जुड़ा हुआ रहता है, जल का ये गुण है, वो जोड़ देता है और फिर अब स्वयं नहीं है तो भी वस्तु जुड़ी हुई रहती है। तो पिंड हमने बना दिया, पिंड को हमने घट का रूप दे दिया, अब ये जो संयोग हो रहा है ये जल के कारण से हो रहा है, ठीक है, तदभावे उसका अभाव होने पे इसका अभाव होता है, जल नहीं होता तो नहीं होता और उसके होने से यहां हो रहा है संयोग। तो इस जुड़ने का कारण तो जल है, लेकिन पानी से जो घड़ा बना है उसका जोड़ अलग प्रकार का होता है, उसकी दृढ़ता अलग प्रकार की होती है, और जब उसको अग्नि में पका देते हैं अब उसकी दृढ़ता अलग आ जाती है, ठीक है। कच्चे घड़े में पानी डालेंगे तो क्या हाल होगा, कच्चे घड़े में पानी डाल के कुछ घंटे रखा और फिर हम उसको उठाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, टूट जाएगा, गल जाएगा। अब अग्नि ने कुछ तो विशेष किया है, अग्नि में पकने के बाद, अलाव में पकने के बाद में अब वो घड़ा आ गया, अब उसमें पानी भरते हैं तो अलग चीज होती है, और पानी भरा हुआ रखते हैं तो भी वो खराब नहीं होता और हम उसको उठा भी लेते हैं। ये जो विशेषता आई है ये अग्नि के कारण है, ये जल के कारण नहीं है। तो जल ने भी वहां पर कुछ किया और अग्नि में ने भी कुछ वहां पर किया, दोनों के मिलने से ऐसा हुआ है। अरुण जी, ओम आचार्य जी, 178 पृष्ठ पर जी तीसरी पंक्ति जी, यदि तो अवयव कारिते, तो यहाँ पे अवयव कारिते लेंगे या अवयवी कारिते ही लेंगे? अवयव कारिते, तो यहाँ थोड़ी स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अवयवी कारिते ही सही होना चाहिए। नहीं, देखो, यदि तू अवयव कारिते अभविष्यताम, यदि अवयवों के से ही ये धारण और आकर्षण होवे, इसको आप पूर्व पक्षी के पक्ष में घटा करके देखना, ठीक है, बोल सिद्धांत ही रहा है लेकिन पूर्व पक्षी की दृष्टि से बोल रहा है। पूर्व पक्षी अवयवी को तो मानता ही नहीं है, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति पूर्व पक्षी को यह उलाहना कैसे दे सकता है कि यदि अवयवी ना हो तो, यदि ये अवयवकारित हैं, क्योंकि धारण आकर्षण को तो पूर्व पक्षी भी मानता है, उसका खंडन नहीं कर सकता, व्यवहार सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष है, धारण आकर्षण को तो वो भी मान रहा है लेकिन वो अवयवी को नहीं मान रहा है। अब इस धारण आकर्षण का कारण पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा? अवयवी तो बोल नहीं सकता, वो अवयवों के कारण ही धारण आकर्षण हो रहा है, यही तो बनेगा उसका पक्ष। अब इस स्थिति में सिद्धांत इसको बोल रहा है, यदि तू अवयवकारिते अभविष्यताम, अगर आप कहो कि अवयवों के द्वारा ही ये धारण आकर्षण कर दिए जाते हैं तो इसका व्यभिचार दिखा रहा है सिद्धांती, पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्येताम, तो धूल की जो राशि है वहां भी ये मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वहां भी अवयव है, वहां भी अवयव का धारण आकर्षण हो जाना चाहिए था। यदि घट में धारण आकर्षण अवयवकारित है तो अवयव तो धूल की राशि में भी है, पांशु राशि में भी है, वहां भी धारण आकर्षण होने चाहिए। तो अब ये आक्षेप कब कर सकते हैं, जब वहां अवयवकारित मानेंगे, अवयवीकारित मानेंगे। अगर कोई यूं कहे, अभ्युपगम से कह रहा हूं कि यदि अवयवी से धारण आकर्षण है तो बोले पांशु राशि में भी होने चाहिए, कैसे, वहां अवयवी तो है ही नहीं। यदि अवयवी से धारण आकर्षण होते हैं तो वो ऐसा स्थल बताएगा व्यभिचार के लिए जहां अवयवी तो है लेकिन धारण आकर्षण नहीं है, तभी संगत लगेगी ना बात, युक्ति संगत। तो यहां अवयव कारिति ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरे पंक्ति में जो द्रव्यांतर अनुपत्तो, तो सिद्धांति उसमें कह रहे हैं क्या, मतलब भिन्न द्रव्य नहीं मानते हो आप, कौन से पृष्ठ कहां बोल रहे हो, उसी के नीचे आचार्य जी, अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति के शुरू में। हाँ, द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ, हाँ बोलिए। तो इसमें मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है, सिद्धांत कह रहे हैं ना, सिद्धांति का वचन है ना, तो इसमें वो दिखा रहा है कि मतलब आप भिन्न द्रव्य को नहीं मानते हो, उन्हीं को मानते हो, मतलब अवयव को मान रहे हो। पूर्व पक्षी अवयवों को ही मानता है, अवयवी को नहीं मान रहा है, यही दोनों में भिन्नता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण तो वो बताया पांशु राशि का जहां पर केवल अणु है। अब अगर दूसरा दृष्टांत वो दे दें, कौन से, वो तीन दिए इन्होंने, तृण उपल और काष्ठ, जतु का संयोग इन तीनों में अलग अलग कर लेंगे, तृण है तिनके अलग अलग पड़े हैं और जतु यानी लाख को जोड़ दिया या कोई भी गौण चीज है जिससे जोड़ दिया, तो जुड़ गए। उपल छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, टुकड़े हैं, अलग अलग पड़े हैं, जतु में डाल दिया तो वो जुड़ गए। जैसे हम तिल के या इनके लड्डू बनाते हैं, तिल वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन गुड़ में डाल दिए तो, या चीनी में, चाशनी में, गाढ़ी चाशनी में डाल दिए तो अब क्या हो गया, मिल जाते हैं, उसमें वो संयोग हो गया उस गुड़ आदि के कारण से। ऐसा तो तृण में हो गया, या मिट्टी के कणों में या पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में हो गया, और काष्ठ में लकड़ी के टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, और जतु से उसको संयोग कर दिया हमने, आज की दृष्टि से कहें फेविकोल आदि से किसी से चिपका दिया छोटे छोटे कणों को, तो अब वहां धारण आकर्षण होने लगेगा। धारण को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए तो आकर्षण होने लगेगा, धारण भी हो सकता है यदि ऐसा पात्र बना दिया जाए उसका, तो धारण भी हो सकता है लेकिन आकर्षण तो होगा ही। ठीक है, तो बोले ये भी नहीं हो सकता, जबकि हो रहा है वहां पर, हम पकड़ेंगे तो वो आएगा उठ के, क्यों नहीं हो सकता, तो ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहा जा रहा है। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च, यदि आप कहने लगो धूल और पांशु का छोड़ दिया, वो पूर्व पक्षियों कहने लगे देखो यहां तृण आदि अलग अलग हैं लेकिन फिर भी आकर्षण हो रहा है, अभी अभी नहीं है तो भी आकर्षण हो रहा है, ऐसा वो कहने लगे, तो बोले द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च, आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति तो मानते नहीं है आपके पक्ष में, तो उसमें फिर आपके अनुसार तो तृण उपल काष्ठ आदि में भी जतु का संग्रह होने पर भी उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कारण यह है कि जतु के संयोग से, लाक्षा के संयोग से, गोंद के संयोग से क्या कोई नई चीज तो उत्पन्न हुई नहीं है आपके पक्ष में। जैसे तृण समूह पहले था वो अवयवों का समूह था, अवयवी नहीं देख रहे, ऐसे ही जब लाक्षा से वो संयुक्त हो गए हैं अब भी आपके मत में तो कोई अवयवी नहीं है, क्या है, अवयवी है, तो कोई एक चीज तो है नहीं आपके मत में, चाहे तृण रखे हो बिना जतु के और चाहे तो तृण जतु से सहित युक्त हो, आपकी दृष्टि में तो कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि आप एक नई चीज उत्पन्न मान लोगे तब तो वो अवयवी ही हो गया एक। ठीक है, तो आपके पक्ष में तो वहां पर भी नहीं उठना चाहिए। जैसे जतु रहित तृण एक उठाने पर सारे उठ करके नहीं आते, कारण अलग अलग होने से, अवयव मात्र होने से, ऐसे ही जतु से संयुक्त जो तृण है वो भी आपकी दृष्टि में तो अवयव मात्र है, अवयवी तो है नहीं, तो वो भी खींच करके नहीं आने चाहिए। आई बात समझ में, बस यही पूर्व पक्षी कह रहा है। तो धूल की राशि में भी कह रहे हैं और तृण आदि में भी, तृण आदि जिस समय अलग अलग हैं तब भी एक के खींचने पे सारे खींच के नहीं आते, क्योंकि आप ये मानते हो कि यहां अवयव है और मैं भी मानता हूं, सिद्धांति कहेगा तृणों में। अब लाक्षा से जो संयुक्त कर दिया है वहां पर एक के ग्रहण से वो खींच करके आ रहे हैं, तो आपके मत में तो खींच के नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप यहां भी अणुओं या अवयवों का संयोग ही मानते हैं, अवयव ही है, नई चीज तो उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए आपके पक्ष में तो ये खींच के नहीं आने चाहिए। मेरे पक्ष में तो ये खींच के आ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां एकत्व देख रहा हूं और वो एक क्या है, वो एक नया अवयवी है। तिल बहुत सारे पड़े थे, एक तिल को उठाएं तो बाकी तिल उठ करके नहीं आते हैं, लेकिन जब उसका लड्डू या पपड़ी या चपड़ी बना दी तो एक देश के ग्रहण से सारे ग्रहण करके आते हैं, क्योंकि मैं वहां नए द्रव्य की उत्पत्ति मान रहा हूं। लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, एक को उठाएं तो दूसरे उठ के नहीं आएंगे, लेकिन उनको जोड़ दिया और कुर्सी बना दी, अब एक भी टुकड़े को खींचेंगे तो पूरी कुर्सी खींच करके आएगी, तो मेरे पक्ष में तो बन जाएगा, क्योंकि यहां द्रव्यांतर की उत्पत्ति, अवयवी की उत्पत्ति मैं मान रहा हूं। लेकिन आपके पक्ष में तो ये वहां खींच करके नहीं आना चाहिए था, आपके पक्ष में तो जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद दोनों ही स्थितियों में वो अवयव मात्र है, अवयवी तो है ही नहीं, तो फिर परिणाम भेद क्यों आ रहा है? एक जगह खींच के आ रहा है, एक जगह खींच के नहीं आ रहा है, आकर्षण है और नहीं है, ये क्यों हो रहा है? तो बोले आपके पक्ष में ये नहीं घट सकता, वास्तव में तो होता है, ये तात्पर्य हो गया। और जी अच्छा जी वेद मित्र जी, आचार्य जी आप धारण शब्द से ये ले रहे हैं कि जैसे रोटी में रोटी घी को धारण करता है या घड़ा पानी को धारण करता है, तो इस धारण शब्द से हम ऐसा हमको लेना चाहिए था मेरे हिसाब से कि रोटी को जो हम धारण करते हैं या घड़ा को हम धारण करते हैं उस धारण ले लीजिए, वो भी ले लीजिए जी, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी कि जो आटा, जितने आटे की एक रोटी बनाई उसको भी हम हाथ में धारण कर सकते हैं और रोटी भी बनी हुई को भी धारण कर सकते हैं, धारण में तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी मिट्टी उतने तृण के चूर्ण को उतने तिनकों को भी हम धारण कर सकते हैं और उसके जोड़ को भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी के दिए को भी धारण कर सकते हैं और उतनी ही मिट्टी का, उतनी ही मिट्टी जो चूर्ण रूप है उसको भी हम धारण कर सकते हैं जी। उतने मात्र से नहीं होगा, धारण मतलब वो वस्तु किसी चीज को धारण कर रही है, ये एक उसमें नया गुण आ गया है, वो वस्तु किसी को धारण कर रही है, जैसे घड़ा जल को धारण कर रहा है, धारण करने का गुण उसमें आ गया, अंशु राशि में नहीं था ये, हैं? कुछ अंश में था, आप उसमें पानी भर लेंगे, अभी जब घर जाएंगे आप, जब आप घर जाएंगे तो आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं उतने का, लेकिन जो धारण जिसकी बात चल रही है वो नहीं हो सकता वहां पर, वो नहीं हो सकता। तो आचार्य जी हम रोटी को आप जिस प्रकार धारण किए, जैसे आटे से रोटी बनती है, ऐसे लोहे को लोहे के कणों से सुई बनती है, तो सुई से तो हम जल या घी या ऐसा कुछ धारण नहीं करते, उल्टा सुई को ही धारण करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, तो घड़े वाला जो धारण था जल का, उसी जल को सुई में भी धारण करवाना चाह रहे हैं ये। ये वक्ता का कहां कथन था, मैंने नहीं कहा, भाष्यकार ने नहीं कहा, ये किसने कहा था कि एक वस्तु जो चीज धारण करती है दूसरी भी उसी को धारण करेगी? उन्होंने उत्तर दे दिया, जैसे अब यहां धारण करना, धागे को धारण करना ले सकते, जो पीछे छिद्र होता है उसमें हमने धागा डाल दिया और उसी तरह हम उपयोग करते हैं। मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूं कि धागे आदि कुछ भी धारण नहीं हो पाएगा, वो आप ऐसी स्थिति में हम धारण करते हैं वस्तु को, वो तो सिद्ध हो जाएगा। ये उदाहरण भिन्न उदाहरण पे क्यों चले गए, ये तत्काल पूरा सुना भी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने समझ लिया पहले ही, मैं भाव ये बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति एक उदाहरण को छोड़ के दूसरे उदाहरण पे अगर जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, उनको पता लग गया कि वो उदाहरण मेरा खंडित हो गया, बात में तो वो सही आप दे दीजिए दूसरा, तो आपको सोच करके पहले ही देना चाहिए था, इसका मतलब है तत्काल जो आया बोल दिया, विशेष विचार नहीं हुआ। अगर जल्प चल रहा है तो आपको निग्रह स्थान में ले आएंगे। यहाँ तो जल्प आप निग्रह स्थान में था। अभी बोलो मत, मैं एक बात समझा रहा हूँ कि बातचीत में कैसे कैसे होता है, वो एक जो अपने प्रत्यक्ष उदाहरण मिल रहे हैं वो बता रहा हूँ। ऐसा हमारे साथ किसी के साथ हो सकता है, हम भी कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकता है किसी भिन्न परिस्थिति में। उसमें हमारे को समझ आनी चाहिए कि एक उदाहरण को व्यक्ति क्यों बदल रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने वहां वो खंडित हो रहा है। आप दूसरा उदाहरण देंगे, अब वहां कहने लगे यहां तो सुई धागे को धारण ही नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसे खंडित करेंगे। जैसे वहां पानी को उधर लेकर के सुई में लाए थे, अब क्या करेंगे ये, अब धागे को लेके कि सुई तो धारण को कर रही है, अब मैं कील का उदाहरण दूंगा जो धागे को धारण नहीं करती, आप दे दीजिए हम दूसरा धारण बता देंगे वहां पर। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जहां जो धारण घटता है वही तो घटेगा। ये तरीका नहीं होता कि जो धारण एक कर रहा है वैसा ही दूसरा करे, ठीक है। अब बोलिए आप उदाहरण। अभी हम ये बताना चाहेंगे ब्रह्मचारियों को उत्तर देना, ये जो उदाहरण देंगे उसमें क्या धारण हो सकता है वो संभावना खुद सोच के बताइए। दो शब्द आचार्य न्यादर्शन कारण ने पढ़ी है, एक धारण और एक आकर्षण। आकर्षण जिसका हम करेंगे, धारण भी उसका करेंगे, किंतु यहाँ आकर्षण एक अलग स्थान में करते हैं और धारण एक दूसरे चीज में करते हैं, तो दोनों एक एकत्रीकरण होना चाहिए था जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए धारण शब्द से हम जो रोटी को धारण करेंगे वही लेना चाहिए, न कि रोटी जो घी का धारण करेगा उसको लेना है। ये अपनी बात की पुष्टि में हेतु दे रहे हैं, उदाहरण नहीं दिया इन्होंने अभी, जो पहले उदाहरण देने का प्रयास कर रहे थे ना कि एक उदाहरण दूसरा उदाहरण देता हूं, वो नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, जिस बात को ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि धारण का मतलब हम जैसे रोटी को धारण करते हैं वो ही लेना चाहिए, ये इनका पक्ष था, क्योंकि आकर्षण भी हम उसी का हम करते हैं तो धारण करते हैं। उसकी सिद्धि में ये कह रहे हैं दोनों एक ही जगह घटने चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, एक जगह घट भी सकते हैं भिन्न भी हो सकते हैं। आपका निषेध कर रहे हैं, और दूसरा पहले आकर्षण करते हैं पहले धारण करते हैं, लेकिन पहले जो आप धारण बोल रहे थे वो तो हाथ पे रखने वाला था, नहीं मैं पकड़ने वाला। चलो ठीक है, पहले हमने धारण किया फिर आकर्षण किया, इसमें केवल एक ही चीज आएगी। धारण तो हम जो अवयवी नहीं है पांचु राशि है वहां भी कर लेते हैं, जितने का भी करना है, हमारे हाथ में जितना आया उतने का तो धारण हो जाता है, भले ही नहीं आए। जैसे यहां पर भी रोटी का आपने यूं धारण किया तो एक ही तो भाग किया, पूरी को कहां धारण किया, एक भाग को किया और आकर्षण पूरे का हो रहा है। तो आप जब यहां भी नहीं घटा रहे तो वहां क्यों घटाने का आग्रह कर रहे हो, कि वहां द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो जाती है कि। तो ये तो आप सिद्धांति की बात बोल गए, द्रव्यांतर की उत्पत्ति, तो मैं सिद्धांति की बात तो ही कह रहा हूं। तो ठीक है, ठीक है, चलिए और किसी को पूछना है तो पूछिए, एक दो प्रश्न पाठ के बारे में पूछना, अभी जो चर्चा चल रही है इसको नहीं उठाना, कोई पंक्ति स्पष्ट नहीं हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे का देखिए, पूछिए। अच्छा जी, इसी सूत्र में जैसे इन्होंने वो जो कच्चा कुंभ है उसमें स्नेह द्रव्यत्व कारितम अपाम संयोगात ऐसे कहा, तो ऐसे ही अग्नि से जब करेंगे तो वो किम कारितम होगा, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, जो भी हो कुछ मानेंगे हम, वहाँ पर अदृष्ट कारित कह लीजिए, उसकी अचिंत्य शक्ति कह लीजिए, जहाँ कोई कारण हमारे को, या तो कारण कहेंगे उसकी तेज के संयोग से, वहाँ तेज की उपस्थिति में वो संयोग होता है, ऐसा वो थोड़ा पिघलते हैं, ये जो संयोग होता है पाक होता है उसके, वो दो तरह से सिद्धांत चलते हैं, पीलू पाक और पिठर पाक वाला, कि एक एक कण पक करके घड़ा बनता है या पूरा घड़ा पकता है, वो एक अलग वैशेषिक में आता है ये विषय। तो पकता तो ठीक है, लेकिन जब वो गर्म होती है चीजें तो गर्म होके थोड़ी द्रवित होती है, गर्म होकर के नरम पड़ती है ना, कोई भी चीज गर्म गर्मी पा करके, सामान्यतया लकड़ी वगैरह को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ जो चीजें हैं गर्मी पा करके उसमें द्रवत्व आता है वस्तु में, और द्रवत्व आता है तो वो जुड़ जाता है। जैसे कि हम सोल्डरिंग करते हैं या बिजली के तारों को जोड़ते हैं शीशा से, पिघला करके जोड़ते हैं, नलों को जोड़ते हैं, तो वहां क्या करते हैं उसको पिघलाते हैं, लगा देते हैं और फिर तो ठंडा होता है तो फिर वो जुड़ जाता है। तो अग्नि ने क्या किया था, वहां द्रवत्व ले आया था और द्रवत्व के कारण से वहां पर संयोग हो गया। अब संयोग हो गया, अब अग्नि को हटा लिया हमने या वो शीतल हो गया तो वो जुड़ा का जुड़ा रह गया। अब फिर हमें पिघलाना है तो फिर अग्नि देंगे, द्रवत्व आएगा तो फिर पृथक कर सकेंगे हम। तो अग्नि देने से अणुओं की दूरी यानी संयोग कम हो जाता है, दूर हो जाते हैं और वो पृथक करने के योग्य आसानी से हो जाते हैं। ऐसा सब चीजों में देख लीजिए, गुड़ की जो चपड़ी वगैरह और ये सब चीजें बनाते हैं, गजक वगैरह नरम होती है गर्म होती है उस समय बना देते हैं, और फिर जब सूख जाती है तो फिर तो खींच नहीं सकते उसको, पहले खींच सकते हैं। और लोहे वगैरह सबको जो इनको करते हैं सांचे में ढालते हैं, वो सब चीजें होती हैं, वो गर्म करके पिघला देते हैं, उस तरह से कर देते हैं। तो ये द्रवत्व जैसी कोई चीज थोड़ी सी उसमें उत्पन्न हो जाती है और उससे जुड़ जाते हैं। इसको आप दूसरी जगह भी देख सकते हैं कि कुछ ईंटें जो कि मिट्टी ही है एक तरह से, या तो कच्ची हो या पक्की हो, वो ऐसी भट्टी में लग जाए जहां बहुत तेज आंच जा रही हो, 1200, 1400, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा हो तापमान बहुत, तो अंदर की ईंटें ईंटों पिघल सी जाती हैं, वो चिपक सी जाती है, कांच जैसा बन जाता है उसमें। और इसमें अलाव में भी जहां ईंटें पकती हैं वहां अगर आंच अधिक हो जाती है तो आपको वहां कुछ ईंटें ऐसी दिखाई देंगी जो टेढ़ी मेढ़ी होंगी और थोड़ी कठोर सी होगी, कांच जैसी काली काली सी हो जाती है, उनके कण नहीं दिखते, वो एक इकट्ठी चिपटी सी हो जाती है। वो क्या होता है, तापमान की अधिकता में वो पिघल जाती है, पिघल के ऐसा बनता है। ये जितना कांच बनता है ये सिलिका से ही तो बनता है, रेत से, बालू से ही तो बनता है। अब बालू के तो कण हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको इतना पिघला देते हैं और पिघला करके फुला देते हैं तो ये जितना कांच है ये सिलिका से ही बनता है, मूल तत्व इसमें सिलिका होता है बालू। तो गर्मी पा करके ये पिघलती है, पिघल करके संयुक्त तो हो जाती है और ये कांच की चीजें हमारे सामने आ जाती है। तो अग्नि से द्रवत्व वहां पर कम या अधिक उत्पन्न होता है, उससे फिर ये संयोग हो जाता है। अगर स्नेहन कहे तो फिर हमको दिखाना होगा, ठीक है। अब वो उसमें जो कांच आदि में चिकनापन आ जाता है उसको स्नेह भी कह सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसमें स्नेह को अलग माना जाता है, इसको कहते हैं श्लक्षणता। दो अलग अलग गुण हो गए, दो तरह का चिकनापन होता है। एक तो फर्श जैसे आजकल बनते हैं खूब पॉलिश किए हुए चिकने, पानी नहीं होता है वहां पर, और एक तेल के गिरने पर या घी के गिरने पर जो चिकनापन होता है। मोटी भाषा में तो दोनों ही चिकने बोलते हैं हम, कि चिकना है फर्श, और जो आजकल पाउडर आते हैं टेलकम पाउडर आते हैं बहुत बारीक होते हैं ऐसे चूर्ण, हम क्या कहते हैं उसको मोटे तौर पे, ये चिकना है। लेकिन तेल वाला चिकना घी वाला चिकना अलग होता है, ये चिकना अलग होता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में शब्द है श्लक्षण, घिस करके और चिकना जो बना देते हैं फर्श आदि को मूर्ति को, उसको कहते हैं श्लक्षणता है, ये श्लक्षणता वाली चिकनापन है। और घी तेल लगा करके जो चिकनापन आता है पत्थर पे या तो लकड़ी के ऊपर या चमड़े पे, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई उसी को ही चिकनापन आ गया तो ठीक है, उसको स्नेह सीधा ना कह के। तो आगे देखें अंजीर जी, वो जैसे मिट्टी का पिंड बना देते हैं या आटे का पिंड बना देते हैं, उसको फिर अवयवी क्यों नहीं बोलते हैं हम? अवयवी कहते हैं ना, हम एक पिंड कहते हैं, एक अवयवी है उसको जो मिला के बनाया वो, हाँ, पिंड उसको, उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा? कल शायद ऐसा था कि उसको अवयवी नहीं बोलते, उसको भी हम एक दृष्टि से अवयवी बोल सकते हैं। धारण आकर्षण है तो हम अवयवी बोल देंगे, धारण आकर्षण नहीं है तो हम अवयवी नहीं बोलेंगे। जी ओम बहुत है। आचार्य जी, धूल के जो सूखे हुए कण है जल मिला के उनको फिर मिलाते हैं और घड़ा बनाते हैं, फिर उसको वापस सुखाते हैं, और जब आपने बताया जब आवे में लगाते हैं उसको पकाते हैं तो जल तो पूरा वाष्पित होकर निकल जाता है उसका, वो तो पहले ही सूख जाता है। सूखने के बाद फिर जलाते भी है ना उसको? भले ही जलाते हैं, प्रश्न बोलिए। तो मतलब पूरा जल निकलने के बाद जिसके कारण से धूल के कण जुड़े थे, और आपने बताया कि मतलब धातु वगैरह पिघलाने के बाद, सुखाने के बाद फिर वो जुड़ जाती है जब कहीं हम ज्वाइंट लगाते हैं, तो वो तो मिट्टी है, मिट्टी में ऐसी मतलब द्रवण द्रवित होना फिर उसका सूखना और जुड़ना, ये कैसे संभव होता है फिर घड़े में? जब जल का प्रयोग करते हैं तो जल में ये गुण है कि वो ऐसे जोड़ देता है, उन वस्तुओं में कुछ जुड़ाव हो जाता है, ये एक अलग तरह का जुड़ाव है। और अग्नि से जो होता है वो एक अलग तरह का है, दोनों अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग तरह से होता है, दोनों होते हैं। नहीं, वो धातु में ही हो ये आवश्यक नहीं है, धातु का तो मैंने एक उदाहरण दिया था, मिट्टी में भी हो सकता है। मिट्टी को धातु नहीं बोलते हैं, मिट्टी को धातु नहीं बोलते हैं, धातु के अपने अलग लक्षण है कि वो आघात वर्धनीय होती है, चोट पीटने पे फैलती है, मिट्टी के कण नहीं फैलते, उसके तार बनाए जा सकते हैं। धातु का अपने कुछ लक्षण उन्होंने दे रखे हैं कि धातु किसे कहते हैं, और धातु से भिन्न जो चीजें हैं वो अधातु होते हैं। सामान्य आजकल बच्चों की विद्यालयों में सब में पढ़ाया जाता है धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो मिट्टी जो सिलिका है उसको धातु नहीं कहा जाता है, उस जो परिभाषा है उसके अनुसार उसका मुख्य लक्षण है आघात वर्धनीय होती है, वो आघात करने पर फैलती जाती है, चपटी होंगी, तार खींचे जाएंगे, एक मुख्य लक्षण है, अपवाद भी है उसके, लेकिन मुख्य लक्षण ये माना जाता है। तो मिट्टी में अलग है, वहां पर अलग है। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 180 पर कल कुछ अगृह्यमान दूसरी पंक्ति में पाठांतर की चर्चा आई थी, अगृह्यमान तो स्पष्ट नहीं हुआ क्या? देखिए, पृष्ठ संख्या 180 और दूसरी पंक्ति के अंत से जो है उसके लिए संदर्भ में कह रहे हैं, यहां लिखा हुआ है यथा गृह्यमान पृथक्त्वानां, गृह्यमान पृथक्त्व वालों का, किनका? सेना वनांगा नाम, तो सेना और वन के अंग पृथक पृथक हैं, ये हमें पहले गृहित है, ये तो गृहित वाला अर्थ था। और यदि अगृहित कहेंगे तो उस समय में अगृहित हो रहे हैं ये लेंगे, गृहित वाला कब लेंगे? पहले हमने गृहित किए थे, अभी हम दूर से एक सेना को देख रहे हैं और हमें वो एक दिखाई दे रही है, व्यक्ति अलग अलग नहीं दिख रहे। अब इस स्थिति में हम कहेंगे कि गृहित गृह्यमाण पृथक्त्व है ये, जिस समय हम दूर खड़े हैं एक सेना का समूह हमें दिखाई दे रहा है या वन का समूह दिखाई दे रहा है। अब यहां हम इसको गृह्यमाण पृथक्त्व कहेंगे तो वर्तमान में नहीं हो रहा है, पहले हमने एक एक वृक्ष को देखा है, एक एक सैनिक को देखा है, जिनका पृथक्त्व अवयवों का पृथक्त्व हमने पहले जाना है, ये वाला अर्थ तो मैंने कल किया था। और अगृह्यमाण को देखेंगे तो अभी देखेंगे, अभी ये जो वन या सेना दिखाई दे रही है एकत्व, इसमें पृथक अवयवों का पृथक्त्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगृह्यमाण। और उस अगृह्यमाण को इसलिए भी थोड़ा संगत मानते हैं कि इससे पहले वाली जो पंक्ति है वो देखिए, उत्पद्यते बुद्धि एवं अणुषु, इसी दूसरी पंक्ति के प्रारंभ से एवं अणुषु संचितेषु अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु, ठीक है, अणुओं में जिसमें अगृह्यमाण पृथक्त्व है। अब इसको समझाने के लिए आगे आगे वो बातें बोल रहा है, तो बोले यहां भी अगृह्यमाण पृथक्त्व है, इस दृष्टि से देखेंगे तो अगृह्यमाण लगेगा। और आगे भी अणु के संदर्भ में नीचे जो लिखा है इसी अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति, न तो अणुनाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम, तो इन आगे पीछे के अगृह्यमाण को लेते हुए इसको अगृह्यमाण रूप में लिखा जाता है, सुदर्शन जी ने ऐसा ही कर रखा है, वो भी संगति लगेगी। पहले को ही लेंगे ना, ये दूसरी लाइन दूसरी पंक्ति वाले को? हाँ, वो ले सकते हैं आप इस तरह से, अगृह्यमाण लेंगे तो वर्तमान में वो वन और सेना में पृथक्त्व दिखाई नहीं दे रहा है, ये अर्थ लेंगे। और अगर आप उसको गृह्यमाण लेंगे तो पहले हम उसका भेद पृथक पृथक देख चुके हैं, एक एक सैनिक को देख चुके हैं और एक एक वृक्ष को देख चुके हैं, उस तरह से संगति लगेगी। यानी दोनों एक साथ नहीं होगा, पृथक्त्व एक समय में गृहित हो रहा है और अपृथक्त्व बाद में होगा, एक समय में तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो पृष्ठ संख्या 180 पर सबसे निचली पंक्ति, इससे पहले अनुच्छेद में सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का कई तरह से खंडन कर दिया था। अब जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है ये अनेकों में एक है या एक में एक है, इसका अभी निश्चय नहीं। सिद्धांती ने तो उसका खंडन कर दिया कि आप जिसको एक देख रहे हो, एक सैनिक या एक वृक्ष, ये तो अणु संचय मात्र ही है, इसलिए इसको तो आप उदाहरण में ले नहीं सकते, पीछे खंडित कर दिया। तो अब पूर्व पक्षी यदि कहे दृष्टम इति चेत, सिद्धांती ही बोल रहा है पूर्व पक्षी की बात को, यदि पूर्व पक्षी कहे कि ये तो दृष्ट है, हमें सामने है कि अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है, सिद्धांती कह रहा था अनेकों में एक का ज्ञान नहीं हो सकता, वो अतस्मिन तत् है, एक में ही एक का ज्ञान होगा, और एक में ही एक का ज्ञान होगा इसीलिए वो अभी भी को सिद्ध कर पा रहा था कि एक ही अभी भी है और एक का ही ज्ञान हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष है कि अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है। तो दृष्टम इति चेत ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, इसके विषय की परीक्षा की जानी अभी शेष है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां अवयवी नहीं है, फिर भी हम अनेक अवयव हैं और उसमें भी हम एक का बोध कर रहे हैं, तो बोले कि ये जो विषय है उसी की अभी परीक्षा की जानी है, जिसको हम जान रहे हैं वो जो विषय है उसकी परीक्षा करनी बाकी है। दर्शन का विषय क्या है, अवयवी है या अवयवों का समूह है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। तो यही अभी परीक्षणीय है, इसलिए आप जो कह रहे हो कि ये तो प्रत्यक्ष है, दृष्टम इति चेत मतलब ये तो दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, तो इतने से नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जो विषय है उसकी परीक्षा अभी की जानी बाकी है, वो परीक्षणीय है। ये वार्तिक हो गया, इसी को खोल रहे हैं। तो यद्यपि मन्येता, यदि वो पूर्व पक्षी ऐसा माने कि दृष्टम इदम, ये तो दृष्ट है, अल्प विराम, सेना वनांगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, सेना और वन के अंगों के पृथक्त्व का अग्रहण होने से, क्योंकि अभी जब दूर से देख रहे हैं तो सेना और वन के अंग पृथक पृथक दिखाई नहीं दे रहे हैं, पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम, और वहां अभेद रूप में एक का ग्रहण हो रहा है। अभेद यदि अलग अलग देखते तो भेद का ग्रहण होता, तो अभेदेन एकम इति ग्रहणम, चूंकि वहां पर अभेद है, न तो वृक्ष का भेद है न सैनिकों का भेद है, अभेद रूप में एकत्व का ग्रहण हो रहा है, तो ऐसा देखा जाता है, ये दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। और आगे अपनी बात कह रहा है पूर्व पक्षी ही, न च दृष्टम शक्यम प्रत्यक्षातुमिति, और जो दृष्ट है उस प्रत्यक्ष है उसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये तो हमारे को हो रहा है, इसमें कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष हो रहा है बस, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती कह रहा है तच्च नैवम, ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों? हम अभी नहीं स्वीकार करेंगे आपकी बात। क्यों? तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, इसका जो विषय है, किसका, ये जो ज्ञान हुआ है, प्रमेति हुई है, इसका जो विषय यानी जो प्रमेय है उसकी अभी सिद्धि नहीं हुई है कि यहां प्रमेय क्या है, ये अनेक अवयवों का समूह है या एक अवयवी है, इसकी अभी सिद्धि नहीं हुई है, क्या विचारणीय पक्ष है, क्यों है, उसको आगे अभी सिद्धांती बोल रहा है। तो तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, इसी को खोल रहे हैं, दर्शन विषय एवं अयम परीक्षते, दर्शन का जो विषय है, ये जो हमने देखा है, इसका जो विषय है, प्रमेय है, वो अभी परीक्षणीय है, उसकी परीक्षा की जाती है, इसी को आगे खोल रहे हैं। यो अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते, ये जो एक प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ये एक सेना, एक वन, एक वृक्ष, ये जो एकत्व रूप, एकत्व के से जुड़ा हुआ जो हमें ज्ञान हो रहा है वो, तो सो अयम एकम इति प्रत्यय, ये एक, ये जो ज्ञान है, दृश्यते दिखाई दे रहा है, सपरीक्षते, उसकी अब परीक्षा की जा रही है, क्या, किम द्रव्यांतर विषय होगा अथा अणु संचय विषय, या द्रव्यांतर इसका विषय है, द्रव्यांतर मतलब अवयवी, अर्थांतर, अवयवों से भिन्न जो द्रव्यांतर है, अवयवी, इसका विषय, ये जो हमें एकत्व का ज्ञान हो रहा है, इसका विषय यानी प्रमेय अवयवी है या अवयवों का अणु का संचय है, तो द्रव्यांतर विषय हुआ अणुसंचय विषय इति, ठीक है, इसमें संदेह है अभी, क्योंकि अभी प्रमाणित थोड़ा ना हुआ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है हमें कि अनेकों में एक को जान रहे हैं, भाई अनेकों में एक को जान रहे हैं बिना अवयवी के या अवयवी के जान रहे, ये कहां सिद्ध हुआ, इससे दिखाई दे रहा है वो, तो बोले सिद्धांत कहेगा मैं भी कह सकता हूं कि अवयवी है और दिखाई दे रहा है, ये तो प्रत्यक्ष है, आप अवयवी का निषेध क्यों कर रहे हो, दृष्टम इति, ये जो सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो प्रत्यक्ष है, तो तो सिद्धांति भी कह सकता है प्रत्यक्ष है देखो ये अवयव ही, पूर्व पक्षी कह सकता है देखो प्रत्यक्ष है ये अवयवों को ही तो जान रहे हम, भाई इतने मात्र से तो कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती, प्रकरण तो अभी भी बना हुआ है। पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि मैं ये बोल दूंगा नहीं ये तो प्रत्यक्ष है, अवयवों के समूह को हम देख रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष है, तो अब प्रत्यक्ष के आगे तो आप कुछ बोल नहीं सकते, तो उसको ये बोल रहे हैं ये तो प्रकरण सम है आपकी इससे सिद्धि नहीं होती, ये तो अभी विचारणीय है कि वहां सामने क्या चीज है, तो इसी को आगे खोल रहे हैं। अथ अनुसंचय मात्र विषय थी, अत्र दर्शनम अन्यतर से साधकम न भवती, ये जो देखना है ये किसी एक पक्ष की सिद्धि नहीं कर रहा है, देखना मात्र, पूर्व पक्षी ने कहा दृष्टमिति ये देखा ही दे रहा है इसलिए यहां पर अवयवों का समूह ही है, तो बोले ये जो देखना है जिसको जिसके आधार पर आप यहां अवयवों को जानने की बात सिद्ध कर रहे हो, इस देखने मात्र से एक सिद्धि नहीं होती, ये तो किसी एक पक्ष का साधक नहीं है, ये तो दोनों तरफ जाएगा और जो दोनों तरफ जा रहा हो उससे बात की सिद्धि नहीं होती। तो अत्र दर्शनम अन्य तरह से साधकम ना भवती, किसी भी एक पक्ष का साधक नहीं है, मैं भी अगर ऐसा बोलूंगा सिद्धांति कह रहा है तो वो मेरे पक्ष का भी साधक नहीं होगा। आगे बोल रहे हैं, नाना भावे च अणुनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम अतस्मिन् तदिति प्रत्ययो। नाना भावे च अणुनाम, अब एक पक्ष को ले रहे हैं जो पूर्व पक्षी मान रहा था कि नाना भावे च अणुनाम, अणुओं के अलग अलग होने पर बहुत सारा होने पर पृथक्त्व का अग्रहण हो रहा है, अणु तो अलग अलग हैं लेकिन उनके पृथक्त्व का भिन्नता का अग्रहण हो रहा है, गृहित नहीं हो रहे हैं कि ये अलग अलग हैं। पृथक्त्व से अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम, अभेद रूप में एक का जो ग्रहण है ये कैसा है, अतस्मिन् तदिति प्रत्ययः, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा जानना, ये यहां पर बोध हो रहा है, अतस्मिन् तत् हो रहा है, ठीक है, अतस्मिन् तत् जो जैसा नहीं है वैसा होना, इसमें अतस्मिन् तत् क्या है पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो जैसा नहीं है वैसा ग्रहण हो रहा, अतस्मिन् जो जैसा नहीं है उसमें तत् वैसा ग्रहण कर लेना कोई, तो ये अतस्मिन् तत् क्या है मंजुनाथ जी, वो एक जैसे दिख रहा जी, वो तो है अनेक और उसमें एक का ग्रहण हो रहा है, तो अनेकों में एक का ग्रहण ये अतस्मिन् तत् है, ठीक है। अब इसके आधार पर सिद्धांति कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले आप जिस तरह से प्रत्यक्ष कर रहे हो जिसको दृष्ट मान रहे हो ये अतस्मिन् तत् है। आगे उसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थाणु पुरुष इति, जैसे स्थाणु में ठूंठ में या कोई झाड़ी या कोई पेड़ ऐसा है उसमें हम पुरुष का किसी मनुष्य का जो ज्ञान करते हैं ये कैसा है, अतस्मिन् तत्, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, पुरुष नहीं है उसको पुरुष मान लेना, ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये अतस्मिन् तत्, ये दृष्टांत देके बताया कि ये देखो ये भी अतस्मिन् तत् है। अब इसके आधार पे कुछ आगे कह रहे हैं, इसे पूर्व पक्षी ने कहा कि तथा किम, ठीक है अतस्मिन् तत् आप कह रहे हो और उसके लिए दृष्टांत भी दे दिया स्थाणु पुरुष का, तो उससे हुआ क्या, क्या कहना चाह रहे हो, उससे क्या बात आपकी सिद्ध हुई, तो सिद्धांति कह रहे हैं अतस्मिन् तदिति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षितत्वात् प्रधान सिद्धि, अतस्मिन् तत् ये जो प्रत्यय ज्ञान होता है वो प्रधान की अपेक्षा से होता है हमेशा, यानी वास्तविकता की अपेक्षा से होता है, इससे प्रधान की सिद्धि होती है। अब इसको उदाहरण में देखिए, इसी को स्वयं भी खोल रहे हैं, वैसे समझ लीजिए पंक्ति में बाद में आपको बताता हूं, जब अतस्मिन् तत् ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है तो वहां वास्तव में भी कोई वैसा चीज होनी चाहिए, स्थाणु में यदि पुरुष का ज्ञान हो रहा है और ये अतस्मिन् तत् है तो कहीं ना कहीं पुरुष का ज्ञान तस्मिन् तत् भी होना चाहिए, कोई मनुष्य होना चाहिए जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये मनुष्य है और ये मनुष्य का ज्ञान हो रहा है, ये प्रधान ज्ञान हुआ, ये तस्मिन् तत् हुआ। यदि दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी ने किसी पुरुष को नहीं देखा है, पुरुष नाम की चीज ही नहीं है, मनुष्य नाम की चीज ही नहीं है, तो वो कभी भी स्थाणु को देख करके पुरुष का भ्रम नहीं कर सकता, ठीक है, रस्सी में सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसने पहले सर्प में सर्प को देखा है, प्रधान होना चाहिए। अतस्मिन तत् कब हो सकता है? अतस्मिन तत् ये गौण प्रयोग हुआ, वो तस्मिन तत् होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रधान अवश्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि संसार को जब कहते हैं संसार है ही नहीं, बस ये तो भ्रांति मात्र है, स्वप्नवत है, तो उसमें भी जो तर्क दिए जाते हैं वो इसी आधार पे हैं कि आप स्वप्न में देखते हैं। वो कहते हैं जैसे स्वप्न देखते हैं ऐसे ही ये संसार भी स्वप्नवत है, यानी वास्तव में नहीं है, उस संदर्भ में लेना। उसका विशेष तात्पर्य है कि क्षणिक है इत्यादि, वो अपनी जगह ठीक है। जैसे स्वप्न देख लेते हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये संसार भी स्वप्नवत है, वास्तव में कुछ नहीं है, ये भ्रांति है केवल, ऐसा जो कहते हैं। तो बोले ये जो भ्रांति हो रही है ये अतस्मिन तत् है। स्वप्न में जो ज्ञान हुआ अतस्मिन तत्, इसका पता कैसे लगा आपको कि अतस्मिन तत् है? ये कैसे पता लगा कि स्वप्न में जो ज्ञान हुआ वो गलत था? ये कैसे पता लगा हमारे को? उठने पर वो नदी नाले जंगल वो सब दिखाई नहीं दे रहे, इसको देख करके, इसको देख करके पता लगता है वो अतस्मिन तत् था। और यदि आप इस संसार को भी ब्रह्म मानते हैं, ये है ही नहीं, स्वप्नवत है, तो इसका पता कैसे लगा आपको? कहीं तस्मिन तत् भी होना चाहिए ना, वो कहां पर है? अब उनके मत में तो सभी कुछ भ्रांति है, वो तस्मिन तत् कुछ बताएंगे भी तो हम फिर कहेंगे कि अच्छा ये जो तस्मिन तत् है ये भी तो अतस्मिन तत् है आपके मत में। तो इसमें जैसे दर्पण में रजत का ज्ञान इत्यादि भी जो बोलते हैं, तो रजत कहीं होता है, चांदी कहीं होती है, तब हम कहते हैं कि यहां पर ये चमकीली चीज दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। शुक्ति का में, शुक्ति का मतलब सीपी जो होती है मुक्ता शुक्ति, वो अंदर से चमकीली दिखती है, सफेद बिल्कुल चांदी जैसी दिखती है, तो उसको देख के कहे कि चांदी की भ्रांति हो रही है, ऐसे संसार भी भ्रांतिजनक है। तो भाई चांदी पहले कहीं होनी चाहिए ना, तस्मिन तत् ज्ञान होगा तभी तो आप अतस्मिन तत् कर सकते हो। तो जहां जहां गौण प्रयोग होता है अतस्मिन तत् में, अनेक होते हुए भी एक का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रधान भी होना चाहिए। जहां एक में एक का ज्ञान होता है वो आपको बताना चाहिए, और यदि आप प्रधान नहीं बता सकते हो तो फिर आपका कथन ठीक नहीं है। उसी शैली से यहां पर कहा है, तो अतस्मिन तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षितत्वात् प्रधान सिद्धि ही, प्रधान की अपेक्षा से ही अतस्मिन तत् होता है, इससे प्रधान तो सिद्ध होता ही है कि कहीं एक में एक का व्यवहार भी है। अनेकों में एक का व्यवहार आप कर रहे हो, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है अनेक है लेकिन एकत्व का ज्ञान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक में एक का ज्ञान भी होना चाहिए, इससे प्रधान की सिद्धि होती है। स्थाणु पुरुष इति प्रत्यय से किम प्रधानम, तो स्थाणु और पुरुष का जो ज्ञान, स्थाणु में जो पुरुष का ज्ञान है, ठूंठ में जो पुरुष का ज्ञान है, उसमें प्रधान क्या है? तो कहा यो असौ, यो कर लीजिए इसको, यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, किसी मनुष्य में जो मनुष्य का ज्ञान है ये प्रधान है, ये तस्मिन प्रत्यय तस्मिन सति, उसके होने पर पुरुष सामान्य ग्रहणात्, एक पुरुष सामान्य का हमने ग्रहण किया, ज्ञान कर लिया, उससे स्थाणु पुरुषो अयम इति, इस स्थाणु में ये पुरुष है, ये हमारे को भ्रांति होती है, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, स्थाणु पुरुषो अयम इति एवं, इसी प्रकार से अब यहां पर घटा रहे हैं, ये तो दृष्टांत में घटा है, अब दृष्टांत में घटा रहे हैं, एवं नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुम अर्हति। तो ये नाना भूतों में, नाना जो अवयव है परमाणु या जो भी अवयव है उनमें, एकम इति ये जो एक ज्ञान है ये तभी भवितुमर्हति हो सकता है, जब कब? प्रधाने सति, प्रधान के होने पर, और प्रधान के होने पर सामान्य ग्रहण, तो उससे सामान्य का भी हमने ग्रहण किया, जैसे पुरुष को देखा प्रधान का ग्रहण हुआ, उससे सामान्य का ग्रहण कर लिया हमने, और अब स्थाणु में वो समानता दिखाई दे रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये स्थाणु पुरुष है, हमें को भ्रांति हो रही है, अतस्मिन तत् हो रहा है। ऐसे ही यहां पर भी कि कोई न कोई प्रधान अवश्य होना चाहिए, और उस प्रधान को ग्रहण करके सामान्य का ग्रहण होगा, और उस सामान्य को हम यहां घटाएंगे तब कहेंगे ये अतस्मिन तत् है, अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है। जैसे एक में एक का ज्ञान होता है वैसा ही अनेक में एक का ज्ञान हो रहा है, उसकी समानता देख करके हम कथन करते हैं। तो प्रधानस्य च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके पक्ष में तो सर्वस्य अग्रहणात्, सबका ग्रहण तो होता नहीं है। पूर्व पक्षी की दृष्टि में जब एकत्व का ज्ञान होता है कि वृक्ष है ए ज्ञान, एकत्व का ज्ञान होता है तो उसे पूरे का ज्ञान होता है नहीं होता, क्योंकि उस वो तो उसके पक्ष में तो सामने वाले भाग का ही ज्ञान हो रहा है वास्तव में, पीछे वाले का तो ज्ञान हो ही नहीं रहा। सबका अग्रहण है आपके पक्ष में, सिद्धांती के पक्ष में तो पूरे का ग्रहण क्यों है, क्योंकि वो अवयवी का ग्रहण मानता है और अवयवी पूरा पूरा ज्ञात हो रहा है। पूर्व पक्षी तो ये कह नहीं सकता कि मैंने पूरा जान लिया है, वो तो यही कहेगा आगे के अवयवों को जाना है। ठीक है, तो आपके पक्ष में प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात्। प्रधान किसे कहते हैं, तस्मिन तत्ति, जो जैसा है उसको वैसा जाना जानना। और अगर आप कोई उदाहरण दोगे भी कि यहां देखो एक है और एक को एक जान रहे हैं, वहां भी आप प्रधान को तस्मिन तत् नहीं जान रहे। आप एक वृक्ष को लेंगे, आप एक सैनिक को लेंगे, उसमें भी तो तस्मिन तत् नहीं है आपका, उसमें भी तो आप जान तो एक रहे हो उसको एक को, लेकिन वो तो आगे वाले भाग से ही जान रहे हो पूरे को, तो तस्मिन तत् तो वो भी नहीं है। तो प्रधान तो आपको उदाहरण आपके पक्ष में बनेगा ही नहीं। प्रधान तो कब होगा, जब तस्मिन तत् होगा। आप जो उदाहरण लाओगे एक में एक का, वृक्ष और वन, वन तो चलो अनेकों में एक का ज्ञान है, लेकिन एक वृक्ष में एक का ज्ञान उसकी दृष्टि से क्या बनेगा, एक में एक का ज्ञान बोले वहां तो सबका ग्रहण हो ही नहीं रहा है, वो भी अतस्मिन तत् है। और पहले वो तो खंडन कर ही दिया था, जिसको आप एक वृक्ष कह रहे हो वो भी तो आपके मत में अवयवों का समूह ही है, वहां एक कहां है। अब ज्यादा से ज्यादा एक कहां जब पहुंचेगा, वो एक बताना है तो जो निरवयव है, परमाणु है, जिसके अवयव नहीं है वहीं जाकर के टिक सकता है, वो बाकी सारी चीजों में वो घटा ही नहीं सकता। और परमाणु पे जाएगा तो बोले कि वो तो अतीन्द्रिय है, अप्रत्यक्ष है, अब प्रधान घटाओगे कहां पर। अब प्रधान नहीं मिलेगा तो आप ये गौण प्रयोग भी नहीं कह सकते, अतस्मिन तदिति, अनेक में एक का ज्ञान। तो प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते। प्रधान का सर्वस्य अग्रहणात्, चूंकि आपके पक्ष में सबका ग्रहण नहीं होता इसलिए न उपपद्यते, प्रधानम न उपपद्यते, प्रधान का आप उदाहरण दे ही नहीं सकते, आपके पक्ष में प्रधान घटता ही नहीं है। तस्मात् अभिन्ने एवं एव अयम अभेद प्रत्यय एकमिति। इसलिए ये जो एक प्रत्यय, एक जो एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, ये अभिन्न में ही एक का ज्ञान हो रहा है, भिन्न भिन्न में एक का ज्ञान नहीं हो रहा है। अभिन्न मतलब अवयवी में, अवयवी अभिन्न होता है, एक ही होता है, अवयवी में ही एक का ज्ञान हो रहा है। ये सिद्धांति ने अपनी बात रखी अंत में पूर्व पक्षी की बात का खंडन करते हुए। पूर्व पक्षी कह रहा था अनेकों में भी एक का ज्ञान हो जाता है, सिद्धांती कह रहा है नहीं, अनेकों में एक का ज्ञान नहीं, एक में ही एक का ज्ञान होता है। पूर्व पक्षी ने सबसे पहले क्या कहा था यहां पर इस अनुच्छेद में, दृष्टम इति चेत, यदि वो कहे कि हमें तो प्रत्यक्ष हो रहा है अनेक वस्तुओं को मिला के एक ज्ञान हो रहा है हमें, तो सिद्धांती ने कहा था ये तो अभी विचारणीय है कि दर्शन का जो विषय है वो एक है या अनेक है। आप दर्शन का विषय अनेक मानते हो तो ये अतस्मिन तत् है, और अतस्मिन तत् है तो आपको प्रधान कहीं ना कहीं बताना होगा, प्रधान आप बता नहीं सकते, तो ये जो एक ज्ञान हो रहा है ये तस्मिन तत् ही है। तस्मिन तत् कब होगा, जब एक में एक का ज्ञान होगा। वृक्ष का जो ज्ञान हो रहा है, एक वृक्ष एक है, ये तस्मिन तत् ज्ञान है, अतस्मिन तत् नहीं है। और तस्मिन तत् तब होगा जब एक का ज्ञान हो रहा है तो उसका विषय भी कोई एक होना चाहिए, और वो एक क्या है, वो अवयवी है, अवयवी एक ही है, तो एक में एक का ज्ञान हो रहा है, ये उसने अपना निष्कर्ष दिया। अब इस पे पूर्व पक्षी आगे कह रहा है कि नहीं मैं प्रधान का उदाहरण बताऊंगा। प्रधान नहीं हो तो खंडित हो गया ये पूर्व पक्षी, यानी मुख्य उदाहरण होना चाहिए एक में एक का ज्ञान, बोले नहीं मैं बताऊंगा एक में एक का ज्ञान। तो बोले ये तो रूप की बात चल रही है अभी, सारी चक्षु और रूप की, बाकी इंद्रियां और बाकी विषय भी तो हैं, वहां तो एक में एक का ज्ञान प्रधान रूप से देखा जा सकता है। चलो रूप के संदर्भ में मैं एक में एक का ज्ञान नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अन्य इंद्रियां और उनके जो विषय हैं वहां तो एक में एक का ज्ञान मैं बता सकता हूं, उतने से भी प्रधान की सिद्धि हो जाएगी, तो ये अतस्मिन तत् भी सिद्ध हो जाएगा। इसी बात को पूर्व पक्षी, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः प्रधानम् इति चेत, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे इंद्रियांतर विषयेषु, इंद्रियांतर कौन सी होंगी, अभी दर्शन का विषय चल रहा था तो चक्षु इंद्रिय से भिन्न जो चार इंद्रियां हैं वो ज्ञानेन्द्रियां, और उनके विषय रूप को छोड़ करके जो बाकी के चार विषय हैं वो गंध स्पर्श शब्द और रस, ये जो बाकी के चार बचे वो उनमें, तो इंद्रियांतर विशेषु अभेद प्रत्ययः, वहां तो अभेद में ही ये ज्ञान एकत्व का ज्ञान होता है, यानी वो एक है और एक का ज्ञान होता है। ये प्रधान का उदाहरण दे दिया इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ये प्रधान का उदाहरण दे दे, जब शब्द सुनाई देता है तो एक में एक का ज्ञान होता है या अनेक में एक का ज्ञान होता है? नहीं, आपने कहा कि कोई भी शब्द है, ये मान लो आप वैसा छोड़ दीजिए, आप मैं कमल बोलूंगा तो आप उसमें वर्णों को ले आएंगे भेद के रूप में, ये मैंने चलो अब बोलिए ये एक में एक का ज्ञान है या नहीं है? है, तो प्रधान का लक्षण घट गया। जब एक में एक का ज्ञान प्रधान रूप से हो सकता है तो गौण रूप से अतस्मिन तत् भी हो सकता है, एक में एक का ज्ञान हुआ ना। इसी तरह स्पर्श का है, हमने स्पर्श किया, मान लो किसी वस्तु को स्पर्श किया तो एक ही तो ज्ञान हो रहा है ना, एक में एक का ज्ञान हो रहा है, ऐसे सबके अंदर लगाए इन्होंने। तो प्रधानमिति चेत, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो न, ये ठीक नहीं है। क्यों? विशेष हेतु अभावात्, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, क्योंकि ये कथन तो कर दिया, अब कथन करने के बाद उसको सिद्ध करने के लिए हेतु भी देना पड़ेगा, क्या कि विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु नहीं है। क्यों नहीं है विशेष हेतु, इसको भी तो सिद्धांति को बताना पड़ेगा, ये भी सिद्धांति का कथन है, विशेष हेतु का अभाव है। कैसे विशेष हेतु का अभाव है, क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने कहा दृष्टांत अव्यवस्था, दृष्टांत की अव्यवस्था हो रही है, इसको किस दृष्टांत की तरह माने? दृष्टांत तो दोनों मिल रहे हैं, कौन कौन से दोनों है वो आगे बताएंगे, दृष्टांत दोनों पक्षों के मिल रहे हैं इसलिए इसको ऐसे ही माने क्या? जैसे हमने पीछे शब्द के संदर्भ में देखा था कि शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा, उसने कहा शब्द अनित्य है स्पर्श नहीं, शब्द अनित्य है वही स्पर्शत्वात हेतु ही, जैसे कि बुद्धि स्पर्श हेतु ही है, लेकिन उदाहरण अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब शब्द स्पर्श गुण वाला होते हुए आत्मा की तरह से नित्य है अथवा बुद्धि की तरह से अनित्य है, दृष्टांत की अव्यवस्था नहीं हुई ना। अब इसके लिए हमें और प्रयत्न करना पड़ेगा, शब्द बुद्धि या ज्ञान की तरह से अनित्य है या आत्मा की तरह से नित्य है, कुछ और लाना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा। तो अब ये तो दो दृष्टांत बन रहे हैं, तो अब इसमें तो सिद्धि नहीं हो पाती है। उसी शैली से यहां पर सिद्धांति दो उदाहरणों को देगा कि बोले तो आपके दृष्टांत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, दृष्टांत की अव्यवस्था है इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता इससे। देखिए आगे, ये तो अभी वार्तिक की और ये सब बात हुई, अब इसको खोल रहे हैं पूर्व पक्षी की बात ही खोल रहे हैं। पहले श्रोत्रादि विषयेषु, तो वहां इंद्रियांतर था तो यहां श्रोत्रादि नाम देके खोल दिया, श्रोत्रादि के विषयों में शब्दादिशु और शब्दादि विषय हो गए, इंद्रियां श्रोत्रादि हो गए और शब्दादि विषय हो गए, चार को ग्रहण करेंगे चक्षु और रूप को छोड़ करके। शब्दादिशु अभिन्नेशु एक प्रत्यय, ये अभिन्न है और एक ही ज्ञान हो रहा है वहां पर, अभिन्न प्रत्यय प्रधानम, ये प्रधान है। अनेकस्मिन एक प्रत्यय, ये जो अनेकों में एक ज्ञान होता है उसका ये प्रधान है। अनेकों में एक का ज्ञान यानी जैसा वो द्रव्यों में देख रहा था वृक्ष आदि में या वन आदि में पूर्व पक्षी, वहां अनेकों में जो एक ज्ञान होता है उसका प्रधान क्या है? ये श्रोत्रादिशु शब्दादिशु, श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिशु अभिन्नेशु एक प्रत्यय, ये जो अभिन्न होते हुए जो एक ज्ञान हो रहा है ये प्रधान है। किसका? गौण का। गौण क्या है? अनेकस्मिन एक प्रत्यय से, उसका ये प्रधान है। अब इस ये पूर्व पक्षी की बात हुई, अब इस पे सिद्धांत ही बोल रहा है, एवं च सती ऐसा होने पर दृष्टांतोपादानम न व्यवतिष्ठते, दृष्टांत का ग्रहण व्यवस्था नहीं कर पाता है, दृष्टांत ठहरेगा ही नहीं यहां पर, क्यों, विशेष हेतु अभावात, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। आगे खोल रहे हैं इसी को बताएंगे, अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय किम अतस्मिन तद इति प्रत्यय स्थानो पुरुष प्रत्ययवत, ये जो अणुओं में जो कि संचित हैं, संचित अणुओं में एक प्रत्यय का ज्ञान, एकत्व का ज्ञान, ये अतस्मिन तत् है, किम अतस्मिन तद इति प्रत्यय, ये अतस्मिन तत् है, किस तरह से, जैसे कि स्थाणु में पुरुष का ज्ञान होता है, हमें समझना किसको है, वृक्ष या किसी व्यक्ति सैनिक को, कि ये अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये जो अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है ऐसा जो कथन हो रहा है ये स्थाणु पुरुष की तरह से है अतस्मिन तत् होते हुए, अथवा अथवा अर्थस्य तथा भावात तस्मिन तदिति प्रत्यय, अथवा वो चीज वैसी ही है और वैसा ज्ञान हो रहा है, यथा शब्दस्य एकत्वाद एकः शब्द इति, शब्द के एक होने से एकत्व का ज्ञान हो रहा है। हमारे पास दो उदाहरण है, ज्ञान तो हो रहा है हमारे को कि ये एक है, अब ये जो एक है ज्ञान हो रहा है ये स्थाणु पुरुष की तरह से ज्ञान हो रहा है अतस्मिन तत्, अथवा शब्द में शब्द का ज्ञान की तरह तस्मिन तत्, किस तरह से हो रहा है। अब जैसे हमने स्थाणु को देखा, ठूंठ को देखा और हमें हुआ कि कोई आदमी है यहां पर, अब इस विषय में हमें संशय होगा क्योंकि कभी अतस्मिन तत् भी ज्ञान होता है और कभी तस्मिन तत् ज्ञान भी होता है हमारे को, तो ये जो मैं जान रहा हूं ये पुरुष के होते हुए पुरुष को जान रहा हूं अथवा पुरुष के न होते हुए भी पुरुष को जान रहा हूं, ये संदेह रहेगा। तो अनेक परमाणुओं के में एकत्व का ज्ञान होना, ये एक में एक का ज्ञान है तस्मिन तत् या अतस्मिन तत् अनेकों में एक का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो दोनों तरह से होता है, स्थाणु में पुरुष का अतस्मिन तत् और एक शब्द में एक का ज्ञान तस्मिन तत्। तो यहां कौन सा घट रहा है, इसमें तो कोई विशेष हेतु नहीं है, इसलिए इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होती, उसको साध्य कोटि में ही बना के रखा, सिद्ध नहीं होने दिया अभी। आगे विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांतौ संशयम आपादयत इति, विशेष हेतु के लिए बिना इन दोनों पक्षों में ये जो दो दृष्टांत हैं कौन कौन से, एक स्थाणु पुरुष वाला और एक शब्द में शब्द का ज्ञान, ये जो ऊपर दिए ये जो दो दृष्टांत हैं ये संशय को उत्पन्न कर देते हैं, यहां तक उसका खंडन कर दिया, इसलिए इतने से आपकी बात सिद्ध नहीं होती। अब आगे एक बात और कहते हैं, कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि अनुदाहरणम गंधादय इति, तो बोले पीछे इसको ऐसा समझिए, पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था पृष्ठ 181 की निचली पंक्ति में, इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः, इंद्रियांतर यानी अन्य इंद्रियां और उनके विषय, उन सब में अभेद प्रत्यय, एक में एक का ज्ञान है, तो चार इंद्रियां और चार विषय लिए थे, तो सिद्धांत ये कह रहा है यहां पर, शब्द को तो उसने मान लिया कि एक शब्द में एक ही का, एक में एक का ही ज्ञान होता है शब्द के विषय में तो, और शब्द का आधार पर आकाश भी एक ही होता है, लेकिन बाकी जो तीन बचे रूप के विषय में तो हमारे को अभी साध्य कोटि में है कि ये अनेकों में एक का ज्ञान होता है या एक का एक में, उसको हटा दिया। अब पूर्व पक्षी ने जो चारों शेष इंद्रियों और चारों विषयों की बात कही थी उसमें से शब्द और श्रोत्र, उसको तो सिद्धांती मान रहा है कि ठीक है चलो एक में एक का ज्ञान, लेकिन ये जो बाकी के तीन बचे ये आपके पक्ष के उदाहरण नहीं बनेंगे, ये भी साध्य कोटि में है, उस बात को यहां पर बोल रहे हैं कि कुंभवत संचय मात्रम गंधादय, गंधादि जो विषय है ये कुंभ के समान संचय मात्र है, अब उसको एक मत बोलिए, तो कुंभवत संचय मात्रम, जैसे कुंभ अनेक मिट्टी के कणों का संचय होता है वैसे ही गंधादयो अपि, गंधादि भी हैं इति, इस कारण से अनुदाहरणम गंधादय, जो गंधादि का आपने उदाहरण दिया था कि ये प्रधान में प्रधान का एक में एक का ग्रहण हो रहा है, ये उदाहरण नहीं बनेंगे आपके पक्ष के, प्रधान के उदाहरण नहीं बनेंगे, ये भी अप्रधान के उदाहरण बनेंगे, वहां भी अनेकों में एक का ज्ञान होता है, अनेकों में एक का ज्ञान होता है। अब जिस समय हमें हम मुख में कुछ खा रहे हैं मीठा लग रहा है, तो मीठे का ज्ञान एकत्व रूप में हो रहा है या अनेक रूप में हो रहा है? नहीं, मीठा लग रहा है तो वहां मीठे के कण एक ही हैं या अनेक हैं? मान लो वैसे तो मिठाई में मिले घुले मिले होते हैं, लेकिन मान लीजिए चीनी के कण हमने मुंह में रख लिए, कई 10 चीनी के कण मुंह में रख लिए और अब हम आभास कर रहे हैं, तो एक मधुरता पता लगती है या अनेक पता लगती है? एक है, तो ये अनेक में एक का ज्ञान हुआ ना। तो बोले ये आपके पक्ष में उदाहरण नहीं बनेगा। अच्छा, गंध आ रही है हमारे को, मान लो गुलाब के फूल की या चमेली की, किसी की भी, तो कैसी गंध लगती है? एक लगती है या अनेक लगती है? एक ही है। लेकिन बोले वहां भी अनेक हैं, जो वहां से कण उड़ते हैं, अनेक कण जाते हैं, कोई यहां रुकता है, कोई यहां रुकता है, कोई इधर भी नासिका में है, कभी इस भी नासिका में है, तो अलग अलग है ना। कम से कम दो तो नाक हम मान ही सकते हैं कि कुछ इधर गया था कुछ इधर गया था, लेकिन ज्ञान तो हमारे को एक ही होता है। और एक में भी अलग अलग स्थान होते हैं, जैसे जीभ में अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग स्वाद कणिकाएं होती हैं, कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, वो अलग अलग ग्रहण करती हैं, संवेदी स्थल होते हैं। ऐसे ही नाक में भी संवेदना के, गंध को ग्रहण के स्थल होते हैं, वो अनेक होते हैं, कोई एक ही नहीं होता है। अब उन सब से हमें ज्ञान हो रहा है, तो अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है ना, उसमें चला जाएगा। ये एक में एक का ज्ञान हो रहा है उस प्रधान अर्थ में तो नहीं ले सकते। अब मान लीजिए मैंने अपना पूरा हाथ इस पे रख दिया आसन के ऊपर, अब ये ऊंचा नीचा मेरे को एक स्पर्श हो रहा है, ये एक ही स्पर्श हो रहा है ना, लेकिन वैसे तो अनेक है। और इस उंगली से अलग हो रहा है, इस उंगली से अलग हो रहा है, नीचे से अलग हो रहा है, यहां से अलग हो रहा है, सब अनेक तरह से हो रहा है ना ऐसे। तो जहां जहां हम ये बाकी के शब्द को छोड़ करके, शब्द को छोड़ करके बाकी जितने ज्ञान हैं, बोले ये आपके पक्ष में प्रधान में प्रधान के ज्ञान कराने के उदाहरण नहीं बनेंगे। फिर से देखिए पंक्ति, कुंभवत संचय मात्रम गंधादय, ये इसकी प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, ये जो गंधादि हैं शब्द को छोड़ करके जो बाकी तीन गंधादि बचे, ये तो कुंभ के समान संचय मात्र हैं। यहां भी अनेकों में एक का ही ज्ञान हो रहा है, एक में एक का नहीं हो रहा है। अपि इति अनुधारणम गंधादय, ये आपके पक्ष के उदाहरण नहीं बनेंगे। एवं इस प्रकार से ये एक तरह से खंडन किया। अब आगे कह रहे हैं एवं इसी प्रकार से परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्यः तेषु चैवं प्रसंग इति। बोले एवं इसी प्रकार से, अभी पूर्वपक्षी का खंडन सिद्धांति ने अनेक प्रकार से किया। कैसे कैसे किया? एक तो धारण के द्वारा किया, एक आकर्षण के द्वारा किया, और एक एकत्व के द्वारा किया। तीन तरह से अभी खंडन किया, धारण आकर्षण उससे भी खंडन किया कि धारण आकर्षण होते हैं इसलिए अवयवी मानना होगा, मात्र अवयवों का संचय नहीं है। धारण आकर्षण और एकत्व की बात जो अभी चल रही थी कि हमारे को ज्ञान जो होता है वो एकत्व का ज्ञान होता है, इससे सिद्ध होता है कि अवयवी है, मात्र अवयवों का समूह नहीं है। बोले जैसे इन तीन तरह से इसका खंडन किया उससे प्रश्न पूछ के, ऐसे ही और भी तरह से कर सकते हैं। वो किस किस तरह से कर सकते हैं उसको गिनाया। एक कहा परिमाण, दूसरा कहा संयोग। परिमाण मतलब उसका घेरा जो होता है वस्तु का, आकार कह लीजिए, पर थोड़ा आकार रूप वाली चीजों से जुड़ जाता है, लेकिन जिसका घेरा जो है उसका, उसकी व्यापकता कितनी, वो वस्तु कितनी व्यापक है, छोटी बड़ी जितनी भी है उसने कुछ न कुछ तो व्यापकता है उसकी, उसका अस्तित्व जहां तक है, नीचे ऊपर दाएं बाएं जहां तक उसका अस्तित्व है वो उसका परिमाण कहलाता है। वो कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा। तो परिमाण और संयोग, संयोग मतलब दो वस्तुएं या अनेक वस्तुएं जब मिलती हैं, निकट आती हैं, उसको संयोग बोलते हैं। तीसरा है स्पंद, स्पंद का मतलब है क्रिया गति। चौथा कहा जाति विशेष, जैसे गौ एक जाति विशेष है, अश्व एक जाति विशेष है, मनुष्य एक जाति विशेष है, ऐसे जाति विशेष से पादप वृक्ष आम्र, ये जो सारी चीजें हैं ये जाति विशेष को बताते हैं। जाति विशेष प्रत्ययन, जाति विशेष और इनका ज्ञान, ज्ञान ये प्रत्यय तो सबके साथ में जुड़ेगा। तो एक परिमाण, दूसरा संयोग, तीसरा स्पंदन, चौथा जाति विशेष, इन चार तरह से भी उसका खंडन किया जा सकता है। तीन तरह से अभी किया, चार और तरह से हो सकता है। तो विशेष प्रत्ययन प्रति यहां पर अध्याहार होगा, प्रत्ययन प्रति इन इनके ज्ञानों के प्रति अभी अनुयोक्तव्य, वो पूछा जाने योग्य है पूर्व पक्षी। इन सब स्थितियों में भी हम उससे पूछ सकते हैं, इन इन ज्ञानों से संबंध में उससे पूछ सकते हैं। तेषु चैवम प्रसंग, उसमें भी यही प्रसंग आएगा, अर्थात वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा, और इनका जो प्रसंग आगे चलेगा वो एक एक करके भाष्यकार उठाएंगे। यही छोड़ नहीं दिया इन्होंने कि कर लो आपको जो करना है उसी तरह से, अब जो आगे का भाष्य है उसमें एक एक चीज को ले ले करके ऐसे ही चर्चा करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर के ये अव्यवी को सिद्ध करेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते, प्रणव तो नहीं कुछ साधारण अभिवादन और शांति।